me ole ka pili na me ka chifrai. Oi ai ka nane a uhana moni e nga. O mi ho o ki pamali hini. Maha uai ka holo holo ka a. Me ole ka pili na me ka chifrai. Oi ai ka nane a uhana moni. Kala na vale o e molo hai, o me hana ke aloha na ka pali hindi. Ike e ai ka nani a kala o papa e nga, lai ana I ka kukui. Kala na vale o e molo hai, Hana ke aloha na ka pali hindi I ke ia I ka nani o ka lao papa e a Lai ana I ka kukui Molo ka inui ahina Mena ki hiki te kaka o ka paina Mai ai ai ho o poina Ilani Molokai nui ahina Mina kini maka maka o ka aina Mai ai ai ho o poina Ela Ile o puli no pi ilani Haina ia mai e naka puana Me hana ke aloha na ka pala hindi I ke ia I ka nane o ka lau papa e nga Lai ana I ka kukui Haina ia mai ana ka kuana Me hana ke aloha na ka pala hindi I ke ia I ka nane o ka lau papa e nga Lai ana I ka kukui